دا الله د کتاب د حقوق مبارکی سه خبرې واره چې رب العالمین دا عظیم شان کتاب چې موږ او تاسو ترا لېګلې مزمن د علماء باندې پتو لگاو باندې پاوام باندې او زمون په مین د خویندو باندې د قران پاک سه حق ده کچری د دغه حقوق موږ او تاسو نن خیال او لحاظ ساتو ندا د قران پاک علم او عمل و زمون او تاسو دنیا و خیرت کی د نجات یو ذریعہ جوړ شي او یاد ساتئ کوم او تاسو د قران پاک علوم تا د دې عمل ته توجه نکو نو نقصان او تباہی و کوم او تاسو باندې راشي زمای وقت مندو یو همون او تاسو لگا پی جندل پکار دی چه زمون او تاسو ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ده حیات مبارکہ اصل مقصد سشے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه خاتم النبیین لے داغی دراتلو دنیا تس مقصد دے او چې کله دا وی مقصد موږ تاسو ته جنو نکم امتی عالم طالب عوام نارینه او زنانه چې هغه مقصد خپل کو ناغه الله کامیابی ترسه الحمدلله د قران پاک د ختم په سلسله کې راجم یو د مسلمانانو وطن نه تاسو ټول د قران شریف تلاوت وکوي اولا پارک رب العالمین فرمائی چی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام در رب العالمین دا حکم مطابق بیت اللہ شریف جوڑ کو آو دا تعمیر نفارخ شو نلا سکور تکڑی دعا غواڑی آو حضرت اسماعیل علیہ السلام پاغیبان آمین وی تہاں دعا گانو کیو دعا دام دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام فرمائے وہی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے زمارا بستا حکم مطابق ستا کور بیت اللہ شریف میں جوڑ کو اس سوال او دعا دا کم چخبل خیرنے پیغمبرم دی مکی والو کی دبی دی جنس نرولے گی لکدی عرب دی نو اللہ نبی ان پکی عربی رو لے گی الہ العالمین دے انسانان و بشر دین نبی بشر رو لے گی دیکھ یہ اصولی مسئلہ دادا چی تمام انبیاء علیہ السلام دے بشر و نبی نبی علیہ السلام دے بشر و نبی اور دا علماء کرام ناس تھی دے نبی علیہ السلام بشریت تسلیمون لیمان پشرتن کی او شرط تے کہ او سڑے وی زدہ اللہ نبی منم خدارا لپت نشتا چی دا ملک نہ دے ملائکو نوے او کدا دے جناتو نوے او کدے انسانانو نوے نو علماء علی کلی دا مسلمان نشکی رے انبیاء علیہ السلام طول نچانے دی دا بشر رے ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے زمارا با دی مکی والو کی پیغمبر رو لے گی دی دی جنسنا اس سوال دا پیدا کی چھے تمامو پیغمبرانو امام راضی نو آخر داغی در اطلو مقصد سے دے ویتلو علیہم آیاتک الہ العالمین استاد آخر پیغمبر چراشی نو دی امتیانو تا استا کتاب بلوری دی الفاظ مرتخی د نبی علیہ السلام دنیا تا دراتلو اول مقصد سدے امت مسلمتا تمام امت تا قرآن خول زمین دی عوامو بعضی زنانو الحمدللہ قرآن طرف تا توجوی و دا بعضی خلقو توجو دائی چی بس قرآن لفظی ناظرہ یا پا حفظ سر ختم شو وی بس دا قرآن دا حقوق انتہا شو د قرآن حکومو کی یو حق دے دی الفاظ د کول د دی حفظ کول خدای د حقوق انتہا نگا دویم نمبر کی وئی چه کل استاد حبیب دی تستاد کتاب الفاظ خی نو دویم نمبر کی ویعلمهم الکتاب استاد دی کتاب دا مانا تعلیم بولور کئی. نبی علیہ السلام دنیا تدید پارم راغلے چه امت تا تمام عوام تا دا قرآن پاک دا الفاظ و مانا خی او یو سڑی قرآن پاک الفاظ ہم زدک المانے ہم زدکا نو بس دل چوٹی نگا والحکمہ دا اللہ دا حبیب دا سنت و پزری دا قرآن تشریح و تفسیر بزدکے زکا یاد ساتھئی قرآن پاک بانے ترغی پورے عمل کی دے نشی چی ورسر دا اللہ دا حبیب احادیث مبارکہ والحکمہ او دا قرآن پاک دا تعلیم او دا معنی نپس دا سنت و تعلیم بولور کئی دا قرآن یو حق سدے دا دی الفاظ دا کول دویم حق سدے دا دی معناز دا کول زمدی عوام و ذہن کی دا یو خبر ہے چی بس دا قرآن الفاظ و معناز دا کول بس دا دی اسو طالبان و دی اسو علماء و حق دے چام چی کلمہ ویلی او زان تا مسلمان وی چاچی کلمہ ویلی زان تا مسلمان وی نو دا دا حق دے چی دا قرآن الفاظ بس دکی و مانا بس دکی بلکہ علماء لکی گورا دا قرآن پاک دیر علوم دی لکا دے ناظرہ خولی او علم نے دے قرط او تجوید بل علم نے نور دیر علوم دی دا قرآن خو پا تمام علوم کی بہترین علم دا قرآن مانا و مفہوم زدکول دی یا مشہور عالم ترشوی تاوز دا علماء حقون دا آغی نمون آورے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دا غدیر کتابو ندیو کتاب یغی تو مفتاح و دار السعادہ آغی کی دا علم پا فضیلتی دا قرآن پاک آیاتونا و حدیث مبارک را جمکڑی حافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح و دار السعادہ کی وئی دا قرآن دیر علوم دی خطولو کی بہتر علم دا قرآن مانا و مفہوم دا کول دی دیدی پا خبر بارے الحمدللہ سرے الفاظ دو قرآن خی قرط و تجوید خی یاد دے دو نور و علوم و داغی تعلیم و تعلم ورکی خود قرآن پہ علوم کی بہترین علم اغد دی مانا و مفہوم زدہ کولی اب اکثر زمد عوام دے دینا نا خبر ہے دیو جنہ دو قرآن پہ علوم کی اہم علم دے دی مانا زدہ کولی زکا قرآن راغل دنیا تصد پارا دے دا دے حکمتی نزول یو دا دے ما چی کمایاستا سلوان میں علستو دا سور سواد دروشتے میں پارے اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن دا کتاب دے اے حبیبا تاسو تا میرا نازل کرے دے دا خیر و دا برکاتو نڈک دے دا دنیا و دا خیرت پول خیرون پدی کتاب کی فرد دا دنیا و دا خیرت تمام خیرون تمام برکات پدی کتاب کی پراتی اللہ دنوں و تاسولا توفیق را کی چی علمن او عملن کتاب اللہ لا سکر آوال نلک مخی تاوستا امیر محترم مولانا سے وہی چی قومت زوال راغلے او نن تاسو گرے مصور پریشان ہے زمون دے قرآن پاک بے حرمتی و بے عزتی کی راغیم گرے اصل و جدارا چی نن امت مسلمہ اکثریت پا اتفاق سر علمن او عملن قرآن تشاکر علمن او عملن من من قرآن پاک تشاکر تا سو گو رئی کنا منزو میں لرازو لیکن قرآن مدیو سو کسانو پوری خاص کرے اعلان کی دا ٹھولو لراغلے دا ٹھولو لراغلے کس خاصو طالبانو ملیانو لراغلے تا سو نتا پوسکو چاچ کلیمہ ویلی اوزان تا مسلمان ویلی کتابو لراغلے اللہ ویدہ کتاب میرا لے گلے دا خیر و برکات نڈک دے دا صد پار را لے گلے شوے دے لیدبرو آیاتی ہی چدا خلق سوچ و فکرو کی دی پایاتنو کی امام قرطبی دی آیات پر تفسیر کی لکلی وی سوچ و فکر قرآن کے بغیر دمانا زدکول نکی پدی خوب پوئی دے کہ تاسو اردو تشل استیشی انگریزی جب تشل استیشی خوب مانے نپوئی دے نسوک پکی کو لشی دا مانا نلے گولا دا قرآن تش الفاظ ویل کہ پمانا نپوئی گی ام دلوی خیر و برکت ذریعہ دا د قران په معنا کې یو امي یو سره پويږي نو تلاوت کوي مله الله خير ور کوي او قران راغله دې د پاره دې لیدبرو آیاته چې امتي مسلمان ناري ناو زنانا دي کې سوچو فکرو کې سوچ او فکر بغیر د معنا نه نكي امام قرطبي دې یاد دلان دي ذکر کړی وای دې آیات نو علما او دلیل نیولې چې د قران معنا ز د کل فرض دی او قران دې پر راغله ولي تذکر اول الالباب چې عقل والا د دین نصیحت واخلي چا چې عقل وکړه ناغه دې نصیحت واخلي د قران پاک په حقوق کې او دام دې چې موږ او تاسو دې معنا بزدکو او سوال دار ازي الحمدلله مدارس دینیه دي چرته تش د قران الفاظ خولې شي چرته درسونه کېږي معنا خولې شي چرت ور سرا حدیث مخولی شی سوال دادے چی اخیر دی علوم و مقصد سرے دا استاز چی دم رزان کرئی معلم یا طالبان دم رزان کرئی عوام زان کرئی اخیر دی قرآن دی ویلو دی دماناز دی طولو مقصد سرے مخلاصا و نسچوڑ دادے ویزکیہم چی دا خلق پاکی عقیدہ دی شرک نا پاکشی اعمال د رسومات او بدعات نه پاک شي او اخلاق د بد اخلاقی نه پاک شي د قران د تمام علوم مقصد سره چې پاکواله حاصل شي دی جن هر سره چې قران نوري قران تناس دے نو دې سوچ کئ چې دمر مدوفاز قران خیم یا قران اور ما کسمره تبدیلی را لا د قران د علوم مقصد دار چې زمو استاد سو عقیدہ زمون استاد او اعمال پاکش او دا علماء ناس دي ګوره کوم معاشره کې چې قران ني نه کې قسمه قسم شرکيات دي زمون شیخ نور الله مرقده د قران پاک د درسونو نه مخ کې د اهل علم ته د معاشره حال معلوم دي چې په مختلفو شرکياتو کې خلق مبتلا او لیکن د قران د درس و تدریس سارا اغا تزکیہ و پاکوال داقیدی حاصل شو ذکر دائیو مسئلہ دا علماء ناستی کم سڑے چی دا گناہنو نا دا شرک کفر و بداتو نا پاک شوینی جنت تنشید لے جنت پاک زیدے و پاکان بورت زی جنت سشے پاک زیدے پاکان بورت زی اس پاکی دل بپسی دا قرآن راغلے دی دا پاردش منگو تاسو دی دا تعلیم او دا تعلم او دا علم پا زریزان پاک کو هر نبی دنیا تا گره دا دعوت روڑے گره موسیٰ علیہ السلام چکل راغن فرعون تا وی ما دا اللہ و طرفنا دا پاکی اسباب روڑی دی فحلک الی ان تزکا ضرورت تشت زان پاکولو لما دا پاکی اسباب روڑی هر نبی دنیا تا دا پاکی اسباب روڑی او چیو سڑے پاک شی پاکی گی با پس پا قرآن ملاوی قد افلح من تزکا بیشک کامیاب دے حغسوک چپاک شو داور اور ہی تاسو تلاوت چکوئی اللہ وی بیشک کامیاب دے حغسوک چپاک شو اس پس با پاکی گی چیل قرآن در سی تتی تیخت کے با قرآن تعلیم و تعلم نے تتی تیخت کے نو پاکی دل ورے پبل شسین شرات لے تو اللہ ویلی چپاکی دل با دا قرآن پا تعلیم و تعلم بان رازی او اللہ وی کامیاب دے ہا غصوب چپاک شو اللہ دے منگو تاسولا دا قرآن دا اوریدو دا ذکری توفیق رکھ دا سور ملک روزانہ دشپیہ دا دی دا ماہام دا موز نوالی دو دا کی دو نمخ کی مخ کی لستل سنت طریقہ دا شان دکا بعض علاقوں کی او رواج ہوئی چی دی جمعی پش پہ امام وی و نور و مقتدیان ورت غگی خی خواغ طریقہ در رسم رواج دا سنت طریقہ صدا چی سمر نارینا و زنان مسلمانان دی نو دا ماخام نفس سور ملک ویل ورت سدی مسنت طریقہ دا علماء ناس دی وی سوک سور ملک وی دا قبر عذاب بپینی سبا پینی نا مجھے تو سوچ کرے چی دا سور ملک دا دیلستو دور لوی اجر و ثواب لیدے ورسول ملک رب العالمین فرمائی سخلق با جہنم تروانی ملائکو بروان کڑی نیو خاص زموار فرشت دا جہنم با تپوس کئی جہنمیانو تبوی علم یاتکم نذیر داور تا چروان و یی نسو کی رو ورکو ان کے نور آگلے ملک بتی تپوس کئی فرشتہ مائی ویلوی اسویلے دا خیٹی نرو باسی او دخلینا او ہا جہنم یان بوئی وقالو لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر وی وکاش کمو دنیا کی قرآن او ریدلے او پا قرآن مزان پوہ کڑوے نمو بنن جہنم تنو راغلے افسوس بکئی وہی بہرمان او افسوس چمنگ دنیا کے قرآن او رے دلے او پا قرآن مزان پوہ کڑوے نن با اور تھنے راغلے اور تراتل پس سبب لی قرآن تا وگن کی خدر قرآن پاک تا بمو او تاسو زمائی زتمند و غب کی دو او دا آسان کتاب رے آکبازی در توئی کنا چی ردی رضی دور علوم و ضرورت تے نا ہو کسوک دے دین استنباط کئی دی تفسیر لکین والا دے علوم و ضرورت تے خود قرآن نا ایمان زدکول دے دین عقیدہ زدکول دے دین اخلاق زدکول دا ہر چاہتا سان دی اللہ بار بار فرمائی لی دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اللہ وی قرآن پاک میں نصیحت دا پار آسان کرے شتد سوک چی دے دین نصیحت و آخلی کل وی فانما یسرناہ بلسانک حبیب اللہ کتاب مستا پا جب مبارک سر دی امت آسان کرے قرآن آسان دے کنا اگر آسان والی دا نتیجرا تاسو گرے زمون استا سنا بالغ ما شمان وی قرآن یاد کرے والو والو ما شمان وی والو والو ما شمان وی لا بلوغ تنی رسی وی قرآن یاد کرے قرآن پاک ار سوک زدکولی شی دینا بس گرا کچا ولا وکی نخو او چاپا کی سوچ نکو نبیا با جہنم تزی ذکر رب العالمین سورہ ملک وی فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر اللہ وی اقرار اوکو دخلو جرمنو چلا من قرآن او رید لینو قرآن بان مزان مو پوکڑے وی تباہی او بربادی دیوی جہنم والو دا پارا دا دا ہدایت لنبنی پوڑی صدا دا وحی خبر تغب کی خدل دا علماء ناس تی وی دا ہدایت اول ذریعہ صدا قرآن تا وحی تغب کی خدل موسیٰ علیہ السلام تا کوہی طور کے اللہ پیغمبری ورکول سورہ طہٰ کی رازی پیغمبری ور تنوی ملاوی گی ورنم بے موسیٰ علیہ السلام تس پیغام ملاوی گی رب العالمین ور توی اے زما کلیم اللہ مات دا نبوت و پیغمبر اید پار غور کرے فاستمع لما یوحا وکی دا حغستا چتال وحی کی ریشی امام قرطبی دے یاد دلان نیلی کلی وی دا ہدایت اول ذریعہ قرآن تا وکی خدل جی با قرآن تا با غب کی دو کو نبا کی دو تو الوادو کئی چھو من با قرآن زرکو ادی پا لوگر کیا سڑے و یر ما سر خو وخ نشتا نکز دے نکو نچالا با نقصان ورکی تا سنے تا پوز کو یو سڑے و یر ما سر خو وخ نشتا قرآن پاک دا ولن فی سلکڑیش پا گشنم پارا کی فرمائی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِ الْقَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم اللہ وی واوری زما بندگانو چاک مال و جان زما دے دن خوب کو نزبم ختم کم بوم مزم نور براولم او غنور چراولم ثم لا يكونوا امثالكم بیا بستاسو غنتینی تباہی دا حاغ شاید چسو قرآن تکین ناس تو مخی مولانا سے در تو فرمائل دا دی دینو دا قرآن محافظ سوگ دے نکو ماو تاکی ناستو خو خیر با ملاو شی او ککین ناستو دی محافظ سم اللہ رب العزت تے ند قرآن یو حق دا دے دی الفاظ دکول او دی دویم حق دے دی ماناز دکول او مانا دی زدکا نبیاو پا دی بانے عمل کے زکیادو ساتے دی پا لوگو رئی کہ یو عالم دے طالب دے مولا دے امیر قرآن واو رے دو خود دے پی عمل نشتن دا پا دے وبال لے بخاری شریف روایت تے دا اللہ حبیب فرمائی القرآن حجت لکا او علیک کہ دے قرآن دے علم سرداغی موافق عملم دے نقطہ دے پار قرآن بے حجت شی و دلیل بشی او کہ نئے علم دے قرآن شتا و عملی نشتن و پتا بس شی تابانی بلا قرآن پاک دلیل شی و دیتا گورا قرآن او ریدل خود احتیاج پنیت زد اوقات کے بعد خلق کو قرآن تو ہوگی خی خو پدی نے چوار و کس سا خبر بدا سے کئی چیاغ خلی خلے غلط شو آیا چرتا خطا شو چیز شرمول کوشش ہو کب دا اللہ دا حبیب غن کے مبارک مجلس او دا غیر اخلاص غن تے قرآن تم خلق غب کی خو خو چنیت سینو مدہ قرآن مجلس چبہ ختم سنائی بوئے ماذا قال آنفا یو بلتبے ویر دے پیغمبر دا اس خبر کولی یاد ساتے چنیت سم نرے او نیت دے احتیاج نرے ذکر دادا سی کتاب دے دیتا ملا محتاج دے دیتا طالب محتاج دے دیتا عوام محتاج دی دیتا نارینا و زنانا محتاج دی دا سی سوکشتے چیز دینا ہوئی چیز بھی پروائے ہر سوک ورت محتاج دے ہر سوک ورت محتاج دے گر پدی نیت چی دادا اللہ کلام دے او دا زما دے ہدایت و دیمان ذریعہ دا نو دی نیت سر بولکی دیو جنہ دمگا علماء یو قائدہ ذکر کری وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَنظُرَ إِلَى الْقَوْلِ لَا إِلَى الْقَائِلِ دا مومن شان دا دے دے با قول تا گوری چی دا چا دے قائل تا با نگوری چی دا چا دا خلی نروزی کلا با خبر دا اللہ دا رسول بھی خود چا دا خلی نروزی وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَنظُرَ إِلَى الْقَوْلِ لَا إِلَى الْقَائِلِ مومن با قول تا گوری قائل تا با نگوری یاد ساتے کہ اوسرے قرآن تا دا نور امیتون مطابق غوگی خی نگر دادا سی کتاب دے چے دے زنی وقت فائدہ ور کئی نو زنی وقت چے رچانیت سمنی نقصان سیوا کئی اللہ را منافقان مبارک وی فزادتهم رجسن لا رجسهم قرآن تے غوگی خی خنیت سمن لے وی نورم ور تا گندگی سیوا کا نورم گندگی سیوا کا او کل قرآن پاک ولا یزید الظالمین الا خسارا قرآن ظالمان تنورم تاوان سوا کئی نو دے احتیاج او دے ضرورت او دے ہدایت پنیت با دا اللہ کتاب لغت کی دو درس با کوئی کرے انشاءاللہ دی وجہ نے دیئے کہ درس کی گی درس دا اللہ بندگانو کی نئی دا قرآن پاک درس لکی نئی دا قرآن پاک درس لکی نئی او گرا دا دی نارینو مقابلہ کی دیر امت پکورو لکے قرآن چکلن اللہ نازل کرے نگورا دے پکیویلی چی یو سڑیلا سلور خزی حلالی دی کنی اللہ تا پتہ وچی خزی دیری دی پی گئی پی خبر واتے نازکوی چی یو سڑیتا سلور خزی حلالی دی دارنگی حدیث کے راغلی چی سور قیامت تا خبر نزدیکی گی نو خزی بڑی ری گی یو سڑی بکمی پردی چی صحیح روایت کے راغلی گی دیو ناری نہ پا مقابلہ کی پنزوس زنانا با پاتیشی جی قیامت رہنے دیش نو کدے دی دا قرآن فکر او غم نشی نو یاد ساتے دی نیمی نہ دیر امت پا کورونو کی رے اس دا زنانا و زمین دا کورونو اصلاح با پسر آجی یا سوال لگا نا دا زنانا و اصلاح با پسر آجی لگا بعض علاقوں کی زنانا پردہ نہ کئی بعض علاقوں کی دا زنانا و قائد گر وڈ دی او پیرانو پسی گرزی او پالگرو پسی گرزی نکونا خوستا فلاتا کہ نہ توری گی کنا کہ توری گی پکی او سو کوئی فلانی جے کیا رہا وہ دو ڈاکران نا چی زنانا لارا شی کنا ننور ونوی بستا بانی رچا سکڑی بھی گئی تخبر با نبیاسی وہ فلانی جے کیا رہا یو بیدہ یو بابا دے خاپیری جی ورسر خاپیری ناغل شاہ زنانا لارا شاہ غریب آسیم وہ ہم پا مخکڑی منکل خدا سی دی یو ڈاکٹر لے چی مریض لاڑ شے وغلوی چی تخو خطرناکی خلق وی فلانے ڈاکٹر لے ونے رے دیرو خلق بھی گزارو نم کڑی پا ڈاکٹران ہو یہ رہتا کہ کا اکل وے نگو چیز بیمار امانا بھی خبر پٹکڑی وکن لیکن تاویزگر او کوٹگر خبر نہ پٹائی آگا غریب اسم وہمون و مصیبتون را پا مخکڑے مچ اغلقی ناسا ولی پتا خلص کسان پیریان دی پی گئی خبر بار آگا غریب اسم وہمون پا مخکڑے نور انداغ بیڑا غرکت نوز بویسی طریقے نمون تا لغدا سو استاز دا دی پا لغلما نمخ کی ندیر دی وی دا خبر استل غواری خو کچا تاویز در لو کم او که پوخو کم پی گئی تا خبر آمان دا کچا یو نرخوی او دا پوخ دیر لوی نرخوی پی گئی تا خبر آمان او کل دا سی بازی تاویزگر دا سی کئی آغا دا کور سر ناس فی او بس برانا تاویزو نرو غرزی کل اور لوی ستا دا بالخ دلان دی تاویز دی ستا پکور کی پتاخ کی پروت تے بائے جو انہوں کی ورطا ہوئی یہ رستہ پکری کی قبرستان میں اگئی کی بپروت ہوئی من سے لو طالب ہو ناغوی زمان پکری کی تعویزگر رہے وی زمان پکری کی عالم دے دارلوم دیوبن نفارغ رہے وی آغا خلق لے دے گا دا سے بار تتلیوم وی دی فلانی تاویزگر پا قبرستان کی قبرنو کی تاویزو نخخو پی دیتا خبروان چه ساری وگات راجی اولا وی دغی قبر کیو گورا بلا وی دغی قبر کیو گورا پی دیتا خبروان واغی زمون دا استاد پا خبر چاپرواو نکا پا حق دا چاپروانی او باطل خلق دیر زر قبلی نو دا دی زنانو مقصد مداسیو دا دی زنانو اصلاح و پس طریقی کی دا دی اصلاح و پا طریقی کی کم انتخاب چې الله رب العزت د خپل حبیب د بیبیانو د کور د پاره کړي چې هغه ته امهات المؤمنین وي. امهات المؤمنین د پاره الله د کومې خبر انتخاب کړي د دویشتمې پاره پاول مخ کې وایي سوره احزاب کې الله د خپل حبیب بیبیانو ته وایي امهات المؤمنین ته وایي واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمہ وی اے زمال حبیب بی بیانو اے دا تمام امت میندو آغا شے یاد وی جستا سوری کورنو کدا اللہ کتاب لستیشی آو سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور اسلام پسرا دی اے کلبا جی سڑے کور کے فساداتی و زنان مزرگ دیولا پخپلے کسی او کہا نہیں وی زما استا پا خبر کے دور وزن نشتا کشن پکے زما استا پا خبر کے دور وزن و قیمت نشتا دا هغه چا اقوال ورته بیان کا چې هغه کې الله وزنی ہے غسوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ عزت مندو د زنانو د درسو اهتمام کو او د قران پاک کثرتی طریقې سره زما عزت مندو تلاوت کو هر خبره قران شریف کې مخه لرازی دا علماء ناستی یو غیر مسلم راغه او هغه ایمان نارم نزمون استاس مسلمانان یا علماء طلباء بورت کلمت ویبو وی ورہ اجمالاً دے مسلمان شسو شو اس قدر ویز ایمان مفصل زدکون ایمان تفصیل زدکون نبغیر دے قرآن نا نزدکی قدر ویز ایمان تفصیل زدکون نبغیر دے قرآن نا نزدکی ددغ آیات یو مانام دادا اللہ وما کنت تدریم الكتاب والالایمان زما حبیبا د دې کتاب د نزول نمخ کې تاسو له پته نو چې کتاب الله څه شی دی ولل ایمان یو معنا مفسرینو دا کړی دا چې حبیب تعالی د ایمان د تفصیل پته نو دا کتاب مرولېږي چې مفصل ایمان خلقو ته وایي ایمان مفصل بغیر د قران پاک نو دام طریقه دا یو معنا علما کرامو دام کړی ولل ایمان حبیب قران مرولېږي دی ایمان دا دعوت طریقہ بدر لخی اور کل گور ایمان طرف تا توحید طرف تا دا دعوت پا طریقے سڑے نپوی نو قرآن پاک دی ایمان دا دعوت طریقہ مخی دقشان دکر اللہ و نوح علیہ السلام قوم تدا سے دعوت ورکڑو شعیب علیہ السلام دا سے دعوت ورکڑو بیاد انبیاء علیہ السلام گورے دا آغی حفظ درجاتی ذکر کری قوم تے قتلی نو اہم فلہم مسئلے روان نکڑی اولا ہم مسئلے نہ پشد کمی ضرورت تے نویاغیم کرے دا دعوت دام طریقہ دا گورو با اہم نہ اہم خبر بوان دکے لکہ شعیب علیہ السلام قوم تاول توحید بیان کئی بیاور توینات و تول کی کمی مکوش انبیاء علیہ السلام دا دعوت او دا خلقو دا فائدی آغا اہم شیروان دکڑے لکه تاسو الحمدللہ در رسول کی د علماء وطن دے یوسف علیہ السلام لچ غجیل والا رال یو وی ما خوب لی دلے بل وی ما خوب لی دلے ورته توحید شروع کو وی دې خبرم دا در ته انبیاء علیہ السلام د دعوت ترتیب چې او سړی راغې د مزد مسلې تپوس کئ د زکات د مسلې تپوس کئ د نورو مکروحات او محرمات تپوس کئ او تعالی پته چې کی دې بګړاولا نو موږ ولا سو وایا اغم پیر صاحب شاہ صاحب رحمہ اللہ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ اگر یہ ازل چارا غختے ہوئے ہو بیانے والا ورکو چیر دی موضوع بانے با تقریر کے ناغی وہ توحید بیانوں شورو کر نو ناغن دے جلسے ور توی جی شاہ صاحب ستا خدا موضوع نر آغا ور تیخ پلا موضوع رانا ہی رانا تو سنت یوسفی جو اندے کو مذکر ولل ایمان اے حبیب تا ته ایمان د دعوت او طریقه نه درتلا ما کتاب د ایمان د دعوت مکمل طریقه درته خیره دې وجه زما عزت مند یاد ساتي سچی دی ناغد کتاب الله په علم او عمل کې دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې دمر لوی مقام او دمر لوی فتوحات کړی دا غي وجب ور قرآن سره تعلق نن زمون قرآن شریف سره تعلق زما عزت مند ختم شوه اگر دې په لګره کړي یو سو طالبان او د مليانو د یو سو عوام مشتا خو اکثریت خلکو تعلق قرآن سره نشته نن زګره زمون کورن نسی تاو علاقه خو نیکان خلق کی مون په له هر علاقه کې ټیوی دی وی سیار دی او هر چا کور سره چې تیریږي نو یو سړی د خپلې بیبي بچو سره غون ناستی او ډرامې وي او فحش خبرې ګوري یا ور علب معاشره سمي علب په کور کې مجاهدین پیدا کی چې د ټیوی وی سیار په ذریعه د قران پاک تعلیم او تلاوت اواز یو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل وی ما ته د ورځې د صحابه کرامو د کورونو پته نه لګي او د شپې راته لګي د چا ورته قربان باول د الله حبیب ورته وی وی د هر صحابي د کور نه د قران پاک د تلاوت اواز راوچتي د کوم قوم چې دا شانی چې د هر کور نه د تلاوت اواز راځي نا قوم باندې سو غالب کیدی نشي او د کوم قوم چې د هر کور نه د ډول او سرنا आवाज راوځي نا با امریکای او بش نه سوکي دې خبر وا انا به زمای زت من دو مساله حل کیږي چې د هر چا د کور نه د قران आवाज راوځي لکه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایل ابو بکر رضی اللہ عنہ ته وی دا ستاره کور سره تیرې دم تا هو تهجدو کې قران وو په کلار کلار دی لیک پتی ته زوایا عمر رضی اللہ عنہ تو استاد کور سره تیرې دم تا هو قران لک پتیز او لک پکلا روایا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ تو ویګه استاد کور سره تیرې دم تا قران لستو ما در تغکی هو وی تعالی هو داوود علیہ السلام دا وازونو غنتی आवाज ملاوې اور ته حبیب تارا لغوږی سے ویا وی کمال فتو نور بم می درت د قران تلاوت خو کړې پی دې خبر وای د هر صحابی د کور نه د قران تلاوت بروچتی دو ادا البدایه و النهایه ذکر کړی احسن الفتاوی کې مفتی رشید احمد رحمه الله ذکر کړی وای د هرقل او د صحابه کرامو په من کې چکل جنگونو نو بس رومیانو و شکست خور نهرکل یو عربی جاسوس مقرر کو ډېرې پیسې ولور کې وی تلار شد صحابه کرام حال را ترا اصله ما سره ډېر راته داد ما سره ډېر او زما فوج دې ته ټینګیږي نه صحابه کرام ته خبر له خیال رسید ناغه جاسوس راغ سورج په صحابه کرام کې تیر کی واپس چراغ به تاریخ لیکلی وی هرکل په کرسی ناز تو جاسوس ځان سره سره کته کینور هغه ته وی حلوا یې سړي وروړي ناورت گورا دا صحابہ اکرام حال وی اللہ دا امت حال دا سی جھوڑ کی آورت وی بادشاہ مالا اللہ دا حبیب صحابہ اکرام قتل باللیل رہبان و بالنہار فرسان مالا اللہ دا حبیب صحابہ اکرام قتل باللیل رہبان و بالنہار فرسان ولو سرقا ابن ملکہم لقطعوہ ولا ياكلوا في اهل ذمتهم الا بثمن وی اے بادشاہ دا اللہ دا حبیب دا صحابہ کرام کار گزاری دا ہر یو نہ دشپیا راہب جوڑ شیو دا کور نے جڑا آواز رو چتی کی دا قران دے تلاوت دا ہر صحابی شان نشبی سو او زمین دا کور میں سرو جدی کی نہ دنگ دنگ والے سے پورا کرے تو یہ تھا بربانے دنگ دنگ والے سے پورا کرے پورا خدا سو کئی چراغ دا کور نہ دا قرآن پاک آواز روچتی گی دا صحابہ و دشپیا دا کورن نہ قرآن آواز بھی روچتی دا لکہ ہندی واقعہ با مولماء و نوردی روی دیر سخت دشمن آو اسلام او دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگا ٹکڑی دی جوڑے کڑے گی او چھے مکہ مکرمہ فتح جتول ایمان راو خود دیر در نرمی دونا او سړی تیزول عرب والے جوړ چاله وی پلار دل مر کړي چاله وی روري دل مر کړي او دا ستام نو امان نبی علیہ السلام را وتا سور سر جنگی گئی نا د دې شرارت چا من لونا او د زنانت په جنگولو کې ډېر تجربه یې دې په پروانه مورزه جنگی کې دې جنگی او ورو ګورونم جنگی بس پور سمی خوش زنانه ور ترال روان شی دیگه پاور با انا روانو لیدام گره و قرآن یاو ملیار جاو مرگر راغه وی پور کمی دینگین دو جنگ دیو کچه تصدمی و سوره یاسین ما ولی دا جنگونه پا سوره یاسین ختمی گی پیگه پاور با مسئله دادا چه کم کور کی شری پر دی نایی که با جنگونه نی او چون که دلیور نا پرده کول مثال پتور فرض دیو چی نی ندا دا هر گناه دنیوی و سزای دا جنگونه او پرزونه دا دا قرآن دا حکم نمانلو سزا دا مولا دا پا دمونو ممونو او پا وزیفو دا صورت یاسین پا وزیفو بانه دا جنگونه ختمی گینا خود شری مطابق پرده جوڑا کا رونه بم رونه جنگ بم نی پیده پا حمر بانه ویحق هندا دیر خلق جنگ لتیارون خسوق تیاری دلنا یوشکوی ترا شوگو رجلا صحابه کرام پا بیت اللہ شریف و حرم شریف کسکش مہندہ پترالا چوی قتل بائی صحابه کرام قیام کی ولاد بھی جاڑی سوک پر رکو کی جاڑی سوک سجدہ کی جاڑی او چالاس پور تکڑی جاڑی دیمان دمرا سرو شو الودائی والنہائی کی امام ابن کثیر ذکر کری ساری خاون تو ما سر وزیز ایمان راڑ ناورت ایزو خود ارسر نظم خپلا بازی خدا را لہو آیا تو خدور سخت وی دا نرم پرسشوی ہندورت ایزو ما دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی وی دا کور چی دا کل نجور شوی ندور عبادت و جڑا پکی کلم ندشوی لکا بیگا چی پکی سور عبادت و جڑا شو نی صحابہ کرام شان سو باللیل رحبان دشپی بی اللہ تجڑل و بن نهار فرسان او درزی بہر یو مجاہدو او نمتا سو گوری مسلمانانو کی مسکون کی سور دی روجی نی ان کی سور دی و مجاہدین پا کی سور دی پی گئی پہ بربا بلکی دائی زمان کلی کیا سرے ہوئی جہاد لے زمارو و لگو کلا دی زان مرکو پی گئی پہ بربا وی کتو جہاد لے آر زان مرکو پی گئی پہ بربا من کل چا بچے جہاد لے رہنشی دیر زیو نو کی داسیو بعد امامانو غریبانانو منو لکلیو چی کل افغانستان یوز جہاد لخلق تلل نو چا بچی چا شہیدان شول نو بیا غی ملیان خلقو ملکون یو عالم رمضان شریف درس کے راغے نا غزان سرد سسو دی ملک لکسان بوتلی او یہ کلی لزم خلق میں مرکی میں خلق نو یو میاش پو مو سر تیرہ کال تا او دیو اس میں یو کال تبلیغ کیو لگم گدا خبر دی خلقو نہیرش نو چی یو امت دا حالوی دی پلو گو رہی دیو امت چی دا حالوی چی دا آغای بچے او رور چا جہات لبوت نو نو غمر کئی اب یاوی وی مدد دا اللہ را نگے اگا بدر کی چی کمرا گلے ہو تو دیکھ کمرا بان دا صحابہ اکرام خدا شانو اے ما شمان ما شمان رالل او نبی علیہ السلام تا بیزان پیش کولا دا اللہ حبیب چی سوک با نابالے گا نام دی علماء تلا ما شمی دا اللہ حبیب لا او ایزا ادنا تکریم گنی مالے تا پرزون راولا تو دیکھ کمرا بان مالے پا پرزون راولا دا کم قوم چی دا حالی بیا با دشمن سر نو چتائی ورا قرآن حاغا مجاہدین جوڑ کریو مشکات شریف کیا واقعہ راغلے دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چی کل جنگو دا فارس والو سر نو اغا فارس جرنیل تا چی دا اغا رستم نمو اغا تا یو خط لکلو ورتا وی اسلام را نو بچ بپاتے شی ورنطالا پتر جرا ما سوک روستی انما ای قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحبون الفارس الخمر وی مالا اللہ دا حبیب داسی صحابہ کرام روستی دا شہادت سر داسی مندا لکستاسو چی شراب سر سنگ مندا کافر لوش اگر وی پدی بانی نشائی سڑے پوئی استاو دی وطن کے وسوک نسوار نکی منگل قسم مکرو ای بیا با نسوار نکم سورہ دی پسی جیب بول بیا پکی ڈبے پرو دی نسوار پوئی گئی پاک برم وی دا سی قوم درا سرا چی دا آغای دا شہادت سرا دا سی مینہ دا دا سی مینہ دا کما یحبون الفارس الحمر لکسرنگی دا فارس والو شراب سر مینہ دا او دا کم قوم چی دا حالی البدائی والنہائی ذکر کری دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ مبارکی اغوی جہاد سرم دمر مینہ دا ویو مسلمان چی نو وادوشی او کڑن بیش پا دے دخپلی بی بی سر ملاوی گی او سمرد دا محبت تے وی زمان دا اللہ پا ذات عالی قسمی نزیات محبت زمان میدان جہاد کی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا اللہ پا ذات میرے قسمی چی دی نزیات محبت زمان میدان جہاد کی نو قرآن پاک زمان عزت مند پا پہ جڑل او بیا اور توئی وی عدل پکی دور دے مسلمانانو کی ولو سرق ابن ملکہم لقطعوه وی اے بادشاہ کد دید بادشاہ او د خلیفہ بچے مغلاو کی ملاس دا غنم پرے کئی دانوں جدا دمو د خلیفہ او د بادشاہ زیر ولا یاکلو فی اہل ذمتہم الا بثمن او دای سره چې کم کافر په ملکی اوسې دي چې جنیان دي دا غي مالم بغیر د پیسو ورکول له مفری هرقل دا خبره اورې دي البدایه و النهایه او احسن الفتاوی کې دي وی جرا خبره اورې دي دا سي الله سي کتک او رسول الله دی خار را واسطه جاسوس لوي کې چې راځي چې دی او دا رښتیاي نو زما اذا الله تعالی قسمي زما د قدمونو د نام دي دا کوم مکه چې دا بم مسلمانانو دي په دې خبره ده میدام را سر پاتی کی دیلش میداسی کی دیلو که چردار اشتیاوی میدازم آر قدمون دلان دیزمک بندیلی دادا و حلق شانو چیب قرآن بانے عملو اللہ دنگو تاسلم دا قرآن دزدکر دید تلاوت دید توفیق دی اللہ دنگو تاسل راچ نا قرآن لستل زمائی ذات ملو اوزان تگور خاص کرے دبازی لکه تاسو الحمدلله غره زمونږه اړو تبلیغ له سوکو جي سوک jihad ته وي سو کلم کوي د دې ټول مقصد د الله تعالی جوړه ده دا ډیره مهنت چې د ګرمۍ او سردۍ کې دا علماء کوي یا نور عوام کوي د دې مقصد څه ده الله تعالی جوړه ده کله اوس قران پاک دا وایي الله تعالی به سره څنګه جوړي هر نبی دنیا ته دعوت دار اولې چې الله تعالی جوړ شي سوال دار الله تعالی به څنګه جوړي سورة آل عمران کے اللہ و ادھر مبارکی ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون ہر نبی دبر طرف ندا پیغام روڑے او احپل امتیلی اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا جوڑ شئی ہر نبی سوے نی سوے نی اللہ والا جوڑ شئی اس اللہ والا کسی جوڑی گی چې سره راځي په ورغو نو تسبيحات الله سکه نیولې یا باج خلک دای وو فلاني بابا دې غر کې ورنوته چله استوا او دې دیوانه بابا بارکستان دا جمعه چې سوره کې کنا وې دور خدا غو تسبيحات یو وا سوا دا هندا کوي دا دی کرام پورې ٹھیک ہے بابا ابا یو نو کې دا فلاني دې کې چله استوا سلوی اخرج دلتاو نو تاسو نه تاسو کوم چې سلوی اخرج یو سره غار او جنگل لور نه نوته د جمع موږ سلوی اخرج ونکو سلوی اخرج په چا سلام وانه چولو سلوی اخرج امر بالمعروف او نهی عن المنکر ونکو نو نقصان او کو فائدې وکا نا عوام خدا وای چې ولی په دې طریقې جوړي دې خبر وا قران پاک سو وای چې الله والا وسنه جوړي سکیه کہانی خو نه کنه قران خبرې کنه اللہ وی ہر پیغمبر ویلی دی ولیکن کونو ربانین ہر پیغمبر ویلی دی اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا جوڑ شئی سوال دارا دی چھ اللہ والا بسنگا جوڑی گو وی بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون اللہ والا بدرنال جوڑی گی چی ہمیشہ تر مرد پوری بدا اللہ کتاب خلق لخیئی او عوامت وی اللہ والا بدرنا علا جوڑی گی چی تر مرگ پوری با کتاب اللہ نلی ازدک وی بے او دا زمین دی مرگور لمدے گرے بعضی مسلمان آندا سی رمضان شریف کی قرآن روالی وی بس دیا بل رمضان پوری بے رخل دا بعضی زمین دی مرگور طریقہ دائی رمضان کی ترجموں کی دیا بل رمضان پوری اللہ وی نا اللہ والا جوڑی دل کے غاڑے بے ما کنتم تعلمون الکتاب مانے دادا امیشہ و امیشہ بدا اللہ دا کتاب تعلیم ورکے ناغی ماغی با پکنکے و بی ما کنتم تدرسون ادا دا علماء ناس کی قرآن نبا اس وخم غفلت میں اختیار ہے دا اللہ حبیب وی زمار پا آغازات قسم وی چی زمار روح دا غلاس کے وی دا قرآن خبر اخلی ورندے دا سنین تختی لکا یا اوخ دے او مالک داغو گودا ندا تڑلی موخ دا غنیشت نو قرآن خبر واخلی او کتی خبر ناخلی مدی سینی نتیخ تکی نو هر وقت زمائی زت مندو قرآن خیل او قرآن پاک زدکول او دا زمین دا جماعت مشن اندے کنا مقصد اندارے قرآن بخی قرآن بزدکے پہشان بکو کنو بکو اے شیخ رحم اللہ بوئی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ لیکن امی جذبات و کراشی چې الله حبیب ویلی چې خیر وکم من تعلم القران وعلمه الله حبیب وی بهتری دا غلی چې قران زده کو نور له خلو نو دی ویره په دې وسوره وخلګي چې دا به زده کو مو دا به خیر شیخ رحم الله وی کې او سړی صحیح جذبه نو یو رس کی دیز د کول امشي او خول امشي دا څنګه ایثار تاسو موږ کو نو دخبر علماء و ندا مانا زکی چه الحمدللہ رب العالمین سمانا دا آب از سردہ سے شو پیوری ہوئی او تا دا پورا آیات مانا نش ازدکولے دا صرف الحمدللہ مانا ازدکا دا شو پیوری دیادا ککور کی جلالی بی بی مور بچی دی کینوا او غیت دا الحمدللہ مانا او خایا یو رس کی دی حدیث دلا میرائی خیرکم من تعلم القرآن و علما زددن کو ودن خونو کدا سے نشوا یو رس کی زدہ کولیم شی و خولیم شی تاسی چی یو یو تکے زدہ کے یو یو تکے زدہ کے ورہ دکل ہو رہی منوائی ورہ فلانی بادشاہ و اسلامی قانون رانو وستو نتج تکور کی حاکم ہے تا اللہ حبیبوی کلکم رائن وکلکم مسئول نار رائیتی ہی تدکور مشری تانا بستا دی بیوی استا دا بچو دا قرآن دا بین تپوس گیتا والا سورو خیلو کی بہ تپوس کے نو کی نو قرآن زدکول زمائی عزت مندو او دا خیل دیبانے بہ زمائی عزت مندو دا امت دا پریشانی طول ختمی چی من طول دا اتفاقو کو چی علمان عملن با کتاب اللہ دا پلاسو کی رخلو او یادو ساتے ہی پا لگو رئی سمرا دا اللہ تعلق چی قرآن پاک سر حاصلی گی دورا پا برشی نہ حاصلی جی. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ خوب بازی محدثینو ذکر کرے چی اگئی ہوئی چی سو پیرے پا خوب کی زما اللہ رب العزت دیدارو شو او ہر پیر اب میں اللہ نہ تپوس کولو چے اے زما ربا تو پس ڈیر خوشحالی وہی ہر پیر اب مات رب العالمین نے دخل کتاب پہ تلاوت دخل کتاب پہ تلاوت دا اللہ دا حبیب پہ دور کے زمائی عزت مندو قدر و عزت بد چاو چچا سر بلا قرآن شریف علم ہو قرآن شریف علم چی بہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما بارک راغلی وہی دے وڑو کے معصومو او دو عمر رضی اللہ عنہ پا اصحاب شورا والاو کے عمر رضی اللہ عنہ پا شورا کے وسوک کے نول حافظان قاریان عالمان قطول لیلی عمر والاو دی پلو گو رہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما پا کے کم عمر والاو نباز کسان بخاری شریف کے راغلی اعتراض ہے کہ امیر المومنین دمونگم دے دو عمر بچی دی ندا دیتاو لی زان سرکی نولے زمونگ بچی نکی نے عمر رضی اللہ عنہ اتدا صحابی کولے چی دے وہ لکنو یہ زندہ سے صحابہ اکرام ناس تھی او اغی توید سورہ نصر بارکی تپوسو کی اذا جا نصر اللہ والفتح یہ ربی سورت سے مقصد دے نچاسوئے چاسوئے حکم مقصد چی داغی ہو دا عمر رضی اللہ عنہ پزر کی داغی القا و الہام شوئے اغا چاونوے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانوے نوجوان لے اغا توائی چی داولے دارات ہوائے دے سورت سے مقصد دے ہاورتوئی ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین زما دے ذرکی خداوی جدا سورت دا اللہ دا حبیب نیٹا دا پکی لیکن دیتا یو سورت دے سورت یو نمی سورت التوبیع پر رخصتی دو سورت وی ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن علم دیر مبارک علم دے خدا و خبرم واردہ بچالا حاصلی د قرآن علم هغه چاته الله نصیب کوي چې څوک د نبی علیہ السلام وارث دی او په مصلی ولاړ دی او زړه کې داغه قدر عزت او احترام وي یو خو بګوره د دې لپاره به وقت وباسي عالمانو سره وکینی خو تشه ناسته نه د خیدونکي د عالمانو زړه کې به قدر وي دا یو مسله زموږ علماو ذکر کړي وایي د کوم کورونو کې چې عالمان جوړ شوي حافظان جوړ شوي نو تاسو ګورئ دې کورنۍ کې بچا د علماو خدمت کړي اے په صحابه کرامو کې دوه لوی عالمان دي یو ابن مسعود رضی الله عنه چې دا یو علماو لیکلي وایي د خلفای راشدینو نم زیات په قران پاک فوده او دویم عالم عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی خدا دیت دا دور علم دا صد و جن ملا و خدمت کول دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری شریف کی راوی کل معصومان و تدالمان و دا خدمت طریقہ ہے نبی علیہ السلام او دسمات تلاړو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نامالغ بچے دے بلوغ تلانے دے رسیدلے داو دس لوٹے نبی علیہ السلام کے دکا کرے سید البشر چو دسمات نراغے تکوسو کوئی داو لوٹا چا دکا کرے دکا خو حاضر ناظر او عالم الغیب نبی نشکے رے کرے نبی عالم الغیب او حاضر او ناظر نشکے رے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وجدہ ما دا اللہ دا حبیب رحمت پر جوش کراغے و اللهم فقه في الدين اے زما رب کریم دی ما شون ته د دین په هور نصیب کی د تذکر د الله د حبیب په دعا باندې رنگ شوه خدا دعا ورته ویل کړو د خدمت د وجنه دا ویل کړو د خدمت د وجنه بارہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی دمر له قران علم ورکړه او یوزل عمر رضی اللہ عنہ په منبر ناس ته او ته پوښتنه وکړل یو قران کې لوب امید آیات ته ورغې ابن مسعود رضی اللہ عنہ د قط نه ډېر وړي کې ځکه دا مسله ده او په تمام صحابه کرامو کې په قط کې ټول کې زیات وړي کې څوک ابن مسعود رضی اللہ عنہ بعض علماء لیکلي عمر رضی اللہ عنہ چې په ناس ته سمره ده په ولاړه عمرو او تطیل صحابه کرامو کو بل صحابی سے کو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ و یسر چو بے دروے دور دور بتیو چتو یہ دیکھ خبر با جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مدے تک ناس کو شاگر تغیی جواب ولور کچھ ایاد دس ہوئے زمر دا اطول کلین امید آیات تے بیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی قرآن کے لئے جامع آیات کمی ہوئے ناغ آیات دس ہوئے محلی ورطوئے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بس جتیل تا پوسولو اکل او جواب رات لو ایو مر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدل گلو پا منبر وی ویزا مادل اللہ پزاد قسمی ابن مسعود چا تکت ناستے یہ دیتا خبر وار زمادل اللہ پزاد عالی قسمی ابن مسعود چا تکت ناستے نا دور علم ورطول حاصلو با اللہ دا حبیب پیزارو کنی درزولی با اللہ دا حبیب نسواکو لوتاو بالخی درزولی بسوک چی رخول استاذانو دا عالمانو حافظانو خدمت کئی ایتا چی اللہ کم برخ ورکو اگر دل چلنو ورکو یہ دیتا خبر ہوا نو دا خول استاذانو دا خول عالمانو عزت کئی حسن بس رحمت اللہ علیہ دیر لی محدث دیر شو او صاحبی کرامت ہم محدث دے صوفی دے لی شانو علی عالم دے او دیر لی خول وعظ دے کنو کسو دو ولانو ولانو دے کناس تو مناس کو علماء لیکنی اندازہ جسو ویدہ دا مور با دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ پکور کی خدمت کولو جارو گے والا او دے دا پیو ناشمو نمور با انتا خدمت کولو دے دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو لئی کیوں کی دا ایتا خبر والا دا نیکان پکورنے کی خدمت کول پا دے نیت بانے چھ دا دی سر دن نسبت دے ومن بعض اکابیری مبارک کی راغلی ویا عالمی چی بساری راتا سی دم سکلے دیں گے تالش پرتی ویا مابیر دا سوک دیں کسی گندہ سکلے دیں ساری راتا سم تالش پرتی ویا اوزن مزان از دکش یہ کہ تن والد سید میرا لسکلے تالش کہ دیر بعض مکان اولیاء وجو بھی خبر ویا مارتو داو جی سنگا موالد ویا لیا بچی پدے نسبت مزی تن بچے پدے نسبت چی تد نبی وارس تی دیکھ خبر بار پدے نسبت ستا داخد مزی کون چی تد نبی وارس فاغمی دا علماء تقریبا ناس بھئی دا علم چی دا قرآن اللہ زمین دی علماء نالی دا سلسلہ کلے نشورو شروع واللہ سلمی نور اللہ مرقده زمین دے استاذان استاذ دے علماء دے بند کدیر علماء تیرشی ویداد رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مشہور شاگرد رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیمار شو طالبان و حدیث تے ایج چون دے ما نظر کار نے کئی بیمار ہم تاسو ټول ته اجازه ته سوي دل ته سره ډیره لکه استاد سبق نشو کوله ا طالبان له وی چوي وای ټول طالبان د سرور اواغ سره لاله یو طالب نکلو دا څوک مولانا حسین علی نور الله عمر بل وی ته نو څه ضرورت ته دلتا نو دا ورته یو نه زما ضرورت هوځي ته کته ما ته حدیث ویل نشو کوله نو زه خدمت کو نو دی د بیماری رغو برشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ خدمت کو ویو دل دا حضرت صاحب دخلی میں رویت رشید احمد گنگوہ رحمه اللہ وی اللہ دے در نباسی اوکار والی چی تر قیامت دی دنیا کی نمر و خانش یہ دیکھ خبر بارے دادا غدعا سرات تھی اللہ ورکت قرآن یو الہامی علم ورکو اور دا سی علم ورکو تنبی شیخ رحمه اللہ وی فرمائل چې موږ کله حضرت سره قرآن و نخط راکو لارشی دارلوم دیوبند کې د شام ورشای کشمیری رحم الله نه حدیث وای مومن چې خط یوړو شاه صاحب ناستو مطالعه کولا طالبان ورسره ناستو ویا خط داسې خپل کو سینې سره جوړ او راپاسېدو د خط احترام د وجنه او طالبانو لوی دا د هغه چا خط دی چې هغه ثنا فی القرآن دی دلته خبره به د دا علوم ګوره د استاد د دعاګانو وجوه موږ تاسو لم په کار دي چې د خپل علماو عزت او احترام کوو په عزت او احترام کې یو ګوره دا خبره همده زما په ذهن کې چې د خپل علماو حاجتونه ضروریات جایزي طریقې سره پوره کوئ نو دا علما د سکول نه لمونځ نه کوي د دکان نه کوي دوی د زمیندار نه کوي ځکه دا یوه مسله ده زما د کمزوري علم مطابق چې د دین د صحیح خدمت سره بل کار نه کوي نو سره د دین کما حق هو صحیح خدمت کوي د سره دکان نه کوي دا څوک چې ځلانه د کار کوي ناغه د دین پوره کار نه کوي تو ساری یو درس کوي ما ختمه یو درس کوي ورته نور خپل دکان کوي دا مسله چې د دین د کار سره کم کار جمع شي ناغل شي ته غالب شي دا زموږ علماء باندې چې دا انګریزان لګیا دي چې تاسو په عصري علوم په مدرسو کې راځم نه کوي دا غیر جدا وایي دی مجری کی کامیاب شوی پا مصر او دی علاقو کی دینی مدارسو کی اے دینی مدارسو کی اغی عصری علوم را دم نکر ما اغا مدارسو شکل ختم شو او دا غیر پزر غیر تالیجینو دیو نسکو شکل اختیار کو دا غیر چکم طالبان غیزی دا غیر گیری نی تو دیتی خبر غانش بلکی دی دینی خیلی دا پارا دلائل ازان لکی دا کلی اگر زمین وی طالب دناوی یزو کی مصری عالم سرزمین دا عربی کورس کولو نویږي نو شرمېدو مده راغو پرم د دمین کته یو مسواکی رئیس د جیو نو دغه د سنت موکده ده او یو قول لاره چې ګورم سنت موکده ده د دې دین طالبانو عادت دی د پکارداري چې مسواک سړي سره جیو کی ځکه دا او د څه وخت کې سنت موکد ده او چې کله موږ له درېږي نو دغه وخت زمون مګد هم چې مستحب ده لکه عرب باز خلکو لیدلې سب کې مسواک وي دارو جو کور قدم نکی جو مسنت تے دو قرآن تلاوت کی مسنت تے نہیں مونتے لئے ایجتا سر مسواق شتا اگر جیب رویس تو انہی سر نہیں مونتے لئے ایجتا سر جیب مشتا تو دے پر خبر باش دام سنت موقع دے جیرم سنت موقع دے نکمہ سر ایجیر نیجتا سر مسواق مشتا آغا اصری علوم دا طریقہ جو رہا تھا چھو دے مصر دے علماء جیرے نہیں دا غي ګورا چې سوتلې کتلې تبلیغ غواره دوستان هم دي اي په درس حديث کوي او خو به دې پر دې را شفاعت ور سره کوي زمين له ما زکه دا خبره نه برداشت کوي چې سکول په خپل وي کالج په خپل وي او زمين دا مدرسې په خپل ترتیب په کار دي الحمدلله زمين د مدارس نه چې څومره علما فارغيږي ور دا غي ګوري اي الحمدلله دا عمل وي هغه حیا سره ژوند تیرې په دې خبره نه دې خپل علماء د دین او خدمت دان دي چې هر محل والا د خپل حافظ او عالم ضرورت په پجایز طریقې پوره کوي په دې خبره باندې جایز طریقې باندې خو دې کنه یو غدا سي چې ها مخا رسم او بدد جوړوا چې اعلان په شرم نه جایز طریقې سره د خپل علماء ضرورت پوره کول دا زموږ استاد سره دا زمون استاد سو فریضه او ذمہواری ده چې دا علماء کرام د دین د خدمت لپاره فارغ وي او کدا څه نه کول نو ور عالم شل کالا او لس کالا دولس کالا علم کی یا غیر سکول ور دن نشي یا هغه نه پس دکان کوي یا هغه نه پس نور کارونه کوي محنت کوي چې دا خپل علماء د دې ضرورتیات چې اسلامي خلیفہ خوشتل او نادا ذمہواری د اسلامي خلیفہ چې هغه مدرسین او معلمین ته تنخواګان ورکوي چونکه هغه سلسله حق لاله مختل صحیح طریقې سره د علماء ضرورت پوره کړه داسې موږ تاسو ته کوم وکړو او دا داسې موږ تاسو نه کوم دمای وکړو دا دین له دې طریقې سره بدنامي وي او نقصان به وکړي راشي په دې کې د نقصان راشي خپل وچی دمای وکړو دین طرف ته متوجه کړي خپل وچی دین طرف ته متوجه کړي د دې د چا بچه حافظ شو یا عالم شو د دې پته به د مرګ نه پس لګي دمای وکړو نبی پتہ وسکی د مرګ نفس د لګي غره یاد ساتي الله قران والا ته ډیر می عزت ور کړی تا علماء ناس د بدر د احد شهدا چې کله وصل نو نبی علیہ السلام زخمی صحابه زخمی نو په یو قبر کې د صحابه کرام دفن کړ وې کوم صحابي چې د بل سره په قبر کې دفن کړ دا الله حبیب په تطوفه کې جدي کې کوم یو قران ډیر یاد نو چې کوم یو قران ډیر یاد نو هغه قبله طرف نه مخکې کوي بل ورپسې ګره صحابه والی کی شریک دی صحبت کی شریک دی پا ایمان کی شریک دی، پا شہادت کی شریک دی، خدا اللہ حبیب فضیلت پسور کو صحابن کولو، شہیدانن کولو، مومنانن کولو، آزاد حق شہداؤ کو قبلے طرف لگو دی زد و جناغ سوک مختی کولو چی جالب قرآن دے ریاد. محدثین لکی دا اللہ حبیب دی امت تخیلا چی صاحب قرآن کو پا جیندن بانستا امام او مشر دے او استا پیشوا او مقتدا دے مدام شریف دے کمر ختمی گنا ایلی تخبر با دام شری د قرآن سره ډېر تعلق دې نه یاد ساتئ د کوم عالم چې د قرآن سره صحیح تعلق د هغه عمل په شکل کې کدی یو سړی ور فراسې د تلاوت تعلق دی د خلکو لږ درس او تدریس تعلق دی خو د قرآن غلطې خپل عمل نه دی دې خبره باندې ځکه دا یو سوال دی د علم مطابق چې عمل نه متباهي ده علم مطابق د علم مطابق چې عمل نه متباهي ده دیو جنہ ہر عالم تدا سوچ پکار دے چیزو سوا موزما کم علم دے دی مطابق آیا زما عمل شتاو کنجکے دی مطابق عمل ہوئی دی عالم مقام دا ملائکو نمو چکتے الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام بررانا اللہ الحبیب پیغام دے ماہر پا قرآن کی دا مقرب ملائکو مر مرتب دے او یاد ساتھ ان کی علم دے و عمل مشتا نکل دا آغا بد عمل عالمان مثال اللہ قرآن شریف کی جس پسر پیش کرے آغا عالم محدد مفسرین لکلی وید بلعن ابن با عورا پا درس کی با دول سزور پوری تقریبا طالبان کی ناس کر خبر اگر دا خطر ہوگا زنی حدیت نگر باز عالم دا درس تدریس سر پزرد و عجب راشی جماع ہم تو سگنشتا او تو خدمت کن خزب کن بل سگنشی کنے یا مثال پا طور پا آغا کی حسد راشی یا پاغ کی مثال پتور بانو ہی بتونا ہوئے دل کسی لگیا شی علم سردان خبر اندر چستا جب وہ سنبھالی کہ پچاردم کے ندا سے ایک الک اللہ میں کھلے جیتے والا رہی تو یہ خبر بار بعض اوقات کی نمد بعض خلق دے بدعات و رسومات یا دا افضل و مفضل کی خطوے دل رد نشتا تفری مسائل کی خطوے دل رد نشتا کل آغا رد دا سے کہو چی آغا مونگا دا شرمندگی درجی لے رسو تو یہ خبر بار یہ داشت زمائی زکمندو دا علم دا عمل موافق دغا دے دا امرید مفتر شبہن سے وہ ورغن ترسال وقت جان لما پیدا کر دا آغی من دے دا علم مطابق عمل لنشتا تو یہ خبر با اب یہ خبر ذکر کری دیر علماء قابل قدر بھی خزمی استاد آغا دے پا علم کی نوی گران شے سدے چی عالم با دخپل اعمال حفاظت کے دے دے جنکن دن دکنا دے تو یہ خبر با دین پار کرے تاوان کی کو نقصان کی خدے چون کی وہ تبلیغ کے در زمز مجاہد ان کا عالم ما سرت الجن بدنامی کی نبی کو جن مخالفت نہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کہ شیخ غل ور سر معلوم ہے کہ جب سر سند روپے دی دینار ہے ہزار پر پتشتے کی سور سے من کی پشتے کی سوار فلا غل ایمان ہو جاتا دیوار پٹ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضل و خیر جلا غل مولی جما سرا سن دینار ہے سے دو جما نہ پٹ کر جنہ کی اس دیرار و سر خلی کغلا دربان صاحب و تشوا دمر عمر کی دا اللہ دا حبیب دا حدیث و خدمت کر راکھ جو قبل اینا مرے ہم تو بجیب مراوا غست اللہ درواب لے اور جو مجھے تالاشی شوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سر رون ہوتا تو یہ خبر دیکھ آگا دا علم حفاظت زمائی زتمند مقصد مفتر رشد احمد سے دا کتاب کے واقعہ وہ کر کر وہ شیطان دا بیدا پر شکل کی اوخ نیلے وزارے پتھڑا دا وہ تو ایک بھی تیرے دا وہ برد خبر ویکری والا والا آجم ہے سب جس خرس ہے والا جدا تا سنو شگا ہستے ہیر تو میں تو خام خاخ والا گورا وہ جدا گاٹ دے تا سنو نہیں شگا ہستے وہ یہاں دے بھی مجبور ہے یہاں والا والا بار میں تھے لے پڑی کسی بندلی دغیبت تھی اور سپت دے حسد دی اور سپت دے عجب دی عجب دی لے چو سرے والا ما غنتی سوکنشت بائی سلی دا نظریہ جو رہی چو ما غنتی سوکنشت نا دا شیطان نظریہ آگے آنا خورن بنا یہ نظر ہے کہ چا زڑ کی دائی چھ ماں غن کے خسوک نشتا ندا تباہی نظریہ دا وہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ وزل درس حدیث کو لے طالبان ورطوی حضرت دا توازو صلو و عجزی میں رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ورطوی کہ قسم در لو خرم نظمہ تخبر و یقین کئی ورطوی کہ من شیخ من درن قرآن و حدیث دے کئی بے قسمم وی زمان دے دا اللہ پر ذات عالی قسمی تتا فتول طالبان نمو کزان سبخ کاری وہ بھی توازی و مثال میں پیش کی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ بارک کی راغلی ای بھئی دی خبر دانی قسم خورو لطیار مبالغ نکم چا چې زه په اعتبار د انجام او د معال د سپي او د خنزیر او د پیشو نه ځان سپک کړم. پوهېږې په خبره باندې ځکه د هر چا باره کښې دا زمونږ د عقایدو مسله یو سړی د خطرې حال کې پته نه کېږي چې خاتمه په ایمان کېږي که نه کېږي. مرقات کښې ملا علی قاري رحمة الله علیه یو عالم واقعه ذکر کړې و. یو بدعمله سړي یو عالم رینی و او هغه سره سپی و. هغه عالم ته وایي ستا د ږیرې ویښته بهتر دي او که زما د سپي د لکۍ دا ویښته بهتر دي. خبره باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ الله زمونږ تاسو نه صحیح علم باندې عمل را نیسي. ډېر هغه عالم ورته وایي اصل کښې یو شی دی که هغه مانه میلاو شو او زما خاتمه په ایمان و سمان الله و رسول رضا شو نو زما د ږیرې ویښته ستا د سپي د لکۍ د ویښتو نه بهتر دي. او یو شی دی که مانه میلاو نه شو زما خاتمه په شر شوه نو ستا د سپي د لکۍ دا ویښته زما د ږیرې نه بهتر دي. الله وایي اولئک هم شر بریه اولئک کالانعام بل هم اضل. نو زما عزتمندي چې مونږ تاسو د علم مطابق عمل علم مطابق عمل علماء کرامو ته دا پکار دي په خپل منځ کښې اتفاق وي اتحاد وي په امت کښې جوړ وي بغض نه وي کینه نه وي حسد نه وي. پوهېږې په خبره باندې نو ویل کېږي چې دا یو بغض دی یو غیبت دی یو حسد دی. او وي مونږ خو دا نام هغه ورته وایي داسې زه کله مانډوي را ورسوم د دې ګاک وګورئ چې دا به څومره خلک وایي هغه ورته وایي ګاک څوک دي دا ملیان یې پکې یاد کړي. پوهېږې په خبره باندې ډېر عوام داسې وي چې کله دشمني شي نو یو را پاسې د بل ورور او پلار مړ کړي دا مسلمانان پکې راژنی شي نو یې روغ وکړي او د دوو ملیانو د دشمني مې مړی کړی نو یو بل ټکول نو په منځ کښې پیسې شته نو د چا پلار دې راوژی شي یا دې راوژی شي. پوهېږې په خبره باندې د کینه او حسد زما عزتمند ښه شی نه وي. الله به مونږ تاسو د کینې حسد د بغض د دې خبرې نه وي الله رب العزت مونږ تاسو ساتي. امت د قرآن او سنت د تعلیماتو سره یو د امت د زور ضرورت دی. او هغه انسان قابل تعریف دی د نبی علیه السلام معجزه وه. آخر عمر کښې خطبه یې مسجد نبوي کښې د ممبر د پاسه ناست و حضرت حسن رضی الله عنه ورسره پاتې ولاړو او داسې لاس یې پ کېښوې خلکو زما دې بچي به ګورئ الله به د دې په ذریعې د مسلمانانو په منځ کښې اصلاح کوي. پوهېږې په خبره باندې وایي دا زما بچی دی حضرت حسن رضی الله عنه او لاس یې پ کېښو. یو وخت د امت کښې اختلاف را ځي او دا به الله د اصلاح ذریعه جوړه شي. نو د امت د اصلاح زما عزتمند ضرورت دی چې مونږ تاسو قرآن ته خلق راوګالو په دې عمل وکړو او د قرآن د علم او د عمل یو فایده دا هم ده چې دې سره محبت را ځي. الله زمونږ ستاسو په منځ کښې محبت راولي او ټول ټول د قرآن تلاوت کوئ سره د عمل نه د دې سره به الله رب العزت ټولې بندې لارې څه کوي محبت تلاوت. ابن کثیر یو واقعه ذکر کړې او دا د قرآن څومره ختمونه چې دا واقعه په کښې زه ذکر کوم. وایي د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کښې 44 لاکھ مربع میل علاقه فتح شوې وه. عمر رضی اللہ عنہ په دور کښې فتوحات 22 لاکھ مربع میل او د عثمان رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل. دا ورته خوله آسان یادېږي خو د دې نه سوره وطنونه او ملکونه جوړېږي. 44 لاکھ مربع میل علاقه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فتح کړې وه. بیا ابن کثیر لیکلي چې دا وجه څه وه ابو بکر رضی اللہ عنہ د دنه بهتر دی عمر رضی اللہ عنہ ته بهتر دی فتوحات د دوی په دور کښې ډېر کېږي. نو یو وجه ذکر کړې وایي وذلک ببرکت تلاوت کتابه دا د دې خلیفه د قرآن د ډېر لوستو د تلاوت برکاتو د به ډېر کتاب الله لوستو ډېر کتاب الله به لوستو. الله به مونږ تاسو هم د قرآن لوستونکي جوړ کړي د قرآن به مونږ تاسو الله عمل کوونکي جوړ کړي د قرآن د علما او د حافظانو د خیدونکو الله د دنیا او د آخرت خیر به نصیب کړي او مونږ تاسو له الله توفیق را کړي چې خپل بچي کېنو او په وړوکوالي کښې کېنو او د بلوغ نه مخکې مخکې قرآن ختم کړئ. د سورة مریم د دغه آیات لاندې عبدالله بن عباس رضی الله عنه ما قول مفسرین ذکر کړی وایي د چا ماشوم بچی لور چې د بلوغ نه مخکې قرآن حفظ کړي نو دا په دې کښې داخل دی وآتیناه الحکم صبیا ماشوم والي کښې ورته حکمت الله ورکو سینه کښې واچو. نو کوشش دا کوئ چې خپلو بچو بانو محنت کوئ ګر دا د وړوکوالي عمر د کتابونو ویلو نه ډېر پس چې ماشوم پسې خبرې پوهېږي نو دی بیا دیني کتابونه ویلی شي دی چې څو په خبرې پوهېږي نو یې بنه د قرآن حافظ به جوړي خو که مونږ او تاسو دا محنت وکړو دې طرف ته متوجه خو یاد وساتئ که چېرې مونږ چا بچی نه سهار نه تر ماښامه پورې عالم سره ناست دی خو چې د کور ماحول د ډنګ ډنګ او د ویسیار دی نو هغه بچی به عالم نه جوړېږي. زما عزتمند د کور ماحول ډېر لوی اثرات دي. داسې بچي داسې وي دي ته لهګورئ هغه وي قرآن زده کړي عالمان شي خو کور کښې ماحول د ټول وي د ویسیار دی ناغه بچی په سینه کې قران پاتې نشي. اکثر حافظان به داسي کوهات کې وکړي الته عالم تبلیغ کې نوخ لګول او د هغې مدرسې تقریبا د شپږو سلو پورې حافظان وړکې هم پکې دي. نما ورته به یو راغلی ما ورته مدرسې څه حال کې د نو په بندونو پوهېږم او نو چلېدلی شم. نو دا ولې وي حافظان دي نه مې ونکړو هڅه سره ګرېنه به م ضروري وي. نو څو کرکټې کوي چاګیره لنډه کړې ده چا سره مریضي دی نو نور دین نه رکاوټ ضروري کوي دته خبروان نو حافظ که چرې مور او پلار سنبال نه کړو او دې نور علم ونه کړي نو سبا غدا سي داسې کارونه کوي چې نورو خلکو دپاره د دین دپاره رکاوټ جوړېږي. نو ضروري دا ده د حفظ د حفاظت او د سنبالولو دپاره چې د بچي ماحول ګډوډ نه شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. دل شریف وای بھائی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنه حبيبك. اللهم عند اخواننا من عند الكفار والظالمين. اللهم عند اخواننا من عند الكفار والظالمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اهلك امريكا والروس والهنود واسرائيل وسائر اعوانهم. اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. الہ العالمین آد دنیا تو گت گت کے امت المسلمہ چس پریشانوں کے اللہ کا ٹھول پریشان ختم کیے. اللہ و عراق و افغانستان و چیچنیا و افغانستان و کشمیر بطول دنیا لمجاہدین مدد و نصرت کی. الہ العالمین کم علماء او کم مجاہدین اگر کافران و زنادقہ و منافقان تجیلین کی اللہ و ایمت کے قرآن و سنت بیزتی کی گی. اللہ و ایت قسمہ قسم سزادان ورکی الہ العالمین امید دارون سر پہن او درد کی شریک ہو. اللہ و زمین و بالعصہ سر رشتہ تبائی در اخلاص و لے لگے بس بند مزجور کی. اللہ و در مجاہدین در اخلاص و لے لگے بند مزجور کی. اللہ و سور محاربین کافر لی که په نصیب کې هدایت وي ته د خپل کتاب او د حبیب د سنت حقانیت او صداقت ورته څرګند کړي. او الله په نصیب کې د چا هدایت وي په آسماني عذابونو یې هلاک کړي. الله په آسماني عذابونو یې هلاک کړي. الہ العالمین د امریکې او د هغې د زنادقو حکمرانانو د هغې هغه سرکشي الله د حد نه تېره شوي او ستا له پخونه قانون دی چې کله یو کافر د هغه ظلم د حد نه ورتېر شي ته خپل مدد او نصرت رالېږي. اللہ عالمین من کافر منافقان زمان دکو راغی ظلم دا حد نور پیر شوئے. اللہ زمین دا زنان او بی حرمتی جا زمین دی ماتونے لڑی لی کراتی بی. اللہ زمین قرآن پاک آئی پا گھنڈے دے کے برزو لے. اللہ عالمین تک انتقام والے یا اللہ تک انتقام والے. اللہ دا امت نمز کی جوڑ رہا ہے اتفاق و اتحاد رہا ہے. اللہ دا قرآن علوم و علم عام کی اللہ دے امت نماز کی محبت و اتفاق راولے. اللہ سوکم چی پسی طریقی استاد دین کار کئی تور کی اخلاص پیدا کئی دخت الحبیب تابداری ورک نصیبہ کی. اللہ سوک چی پسی طریقی دین کار کئی اللہ تبا کی اخلاص پیدا کئی دخت الحبیب تابداری ورک نصیبہ کی. اللہ امت کی جوڑ راولے اتفاق راولے ہر یو امتی دا ہر دین کار کئی ان کے اللہ دے افراد و تفریق نوس آتے. اللہ من دے افراد و تفریق نوس آتے. اللہ من دے اعتدال کبار بان روان کے. اللہ دے مدارس جنگو حفاظت فرمائے دے دین دے پورے سے یہ الہ العالمین حفاظت فرمائے. بھائی دیار عالم اصول چی دے ملکی دے ہو عیرہ ولی اللہ غیر پارا کسما کسی محلتی نہ کے الہ العالمین مست نابودی کی الہ العالمین مست نابودی کی. سمرہ مسلمانان دے آدم علیہ السلام دے دور نہ کرے سے پورے فاتشی اللہ وکرد سردر احمد وکرم وعملو کی. اللہ زمدہ ساتھ جو دے علماء حق و قبر مدنیر و رحمت نڑک کی. اللہ زمین خاتمت ایمان کی. اللہ دنیا و آخرت بشر من نبول موسا دے. اللہ استاد حبیب شفاعت زمین نصیب کی. میدان دے محشر کی استاد حبیب دے مبارک اللہ صلح حوز کو سر و نصیب کی. الله داسې یو کار او من مومین راغلو چې سبا میدان د محشر کې ستا او ستا د حبیب لاندې ملامت نه کړو. الله العالمین د دنیا او آخرت د ملامتیا نه وساتي. لا اله الا الله زموږ په زړه کې ستا او ستا د حبیب او ستا د کتاب مینه او محبت واچوي. تر مرګ پورې الله موږ ستا د کتاب صحیح خادمان جوړ کړي. الله دا کله په دین آباد کې ټول علاقې په دین آباد کې. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين وأولياؤك المقربون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين وأولياؤك المقربون، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وسلم.